fokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 maja, minęła 17. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek triumfuje na kortach w Rzymie. To trzeci turniej WTA wygrany przez Polkę. Polski Ład ma podnieść poziom życia Polaków, zapewnia minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Grzmi w centralnej i południowej Polsce. Jest to ostrzeżenie IMGW dla 9 województw. Iga Świątek wygrywa tenisowy turniej WTA na kortach ziemnych w Rzymie. 19-letnia Polka pokonała w finale Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-0, 6-0. Były tenisista Wojciech Fibak mówi, że dla Igi Świątek to wielkie wydarzenie, wielki sukces. Zbiera piękne perły z korony tych największych turniejów. Paryż, teraz Rzym. Wspaniale wygrany turniej. Zmasakrowała nasza Iga Świątek Karolinę Pliszkową utytułowaną. Wielki sukces Igi, wspaniała gra, swoboda, precyzja, mocne zagrania, delikatne, rewelacyjne poruszanie się po korcie. No i ta jej psychika, inteligencja gry, psychika, motywacja, dyscyplina. To była trzecia wygrana Igi Świątek w turnieju tej rangi. Polka jutro trafi do pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Więcej o meczu w Rzymie za chwilę w naszej sportowej audycji. Trzecia strona medalu. Nowe pomysły w ramach Polskiego Ładu mają podnieść poziom życia Polaków, mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zaznaczył, że propozycje programowe Zjednoczonej Prawicy stanowią uzupełniający się program. To nie jest taki zestaw przypadkowo dobranych propozycji dla Polaków. To jest bardzo głęboko właśnie przemyślany, całościowy program i pewnie nie ma co tu stawiać sprawy w ten sposób, że jedne elementy są ważniejsze, drugie mniej ważne. One dotyczą całości życia Polaków, bo to jest kwestia dochodów oczywiście tutaj, te regulacje podatkowe. Mam przede wszystkim na myśli jest ochrona zdrowia, zwiększenie do 7% PKB wydatków na ochronę zdrowia, ale również te wszystkie działania organizacyjne łącznie z tym funduszem modernizacji szpitali są kwestie związane z inwestycjami. W programie społeczno-gospodarczym rządu na okres po pandemii jest projekt zwolnienia z opodatkowania emerytur do 2,5 tysięcy złotych. Poprawi on sytuację finansową seniorów, podobnie jak zniesienie podatku od dochodów osiąganych przez emerytów. Podkreślał w Polskim Radiu 24 dyrektor do spraw badań społecznych Instytutu Polityki Senioralnej dr Rafał Bakalarczyk. Mi się to podoba co do kierunku, żeby tworzyć jakieś bodźce do tego, żeby ludzie mogli jeszcze także w tych późniejszych fazach życia pracować, jeśli mają możliwości witalne i kompetencje. To jest na pewno potrzebne także z punktu widzenia właśnie przyszłych emerytur chociażby tych osób, ale też myślę, że ogólnie stabilności systemu emerytalnego. Także dobrze, że tu się znalazły pewne akcenty, żeby faktycznie ta długość pracy w cyklu życia mogła być wydłużona. Szczegóły nowego programu społeczno-gospodarczego rządu znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. Nowych zakażeń i osób, które zmarły po zarażeniu się koronawirusem, dużo mniej niż tydzień temu. Według najnowszych danych resortu zdrowia jest 2167 nowych przypadków COVID-19. Nie żyje 55 osób, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Porównując tydzień do tygodnia, to jest o 43% mniej niż w ubiegłą niedzielę. Tydzień temu nowych zakażeń było więcej o 1700, a zgonów o około 100. Spada również liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach. Wczoraj było ich 11700, a tydzień temu ponad 16 tysięcy. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z ulewnym deszczem, porywistym wiatrem i gradem w środkowej i wschodniej Polsce. Front burzowy przechodzi przez Mazowsze, przemieszcza się z południowego zachodu na wschód i północny wschód. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 9 województw. Dla całej wschodniej połowy kraju, począwszy od pomorskiego przez warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelszczyzny, podkarpacie, świętokrzyskie, łódzkie oraz małopolskie i częściowo śląskie. Te ostrzeżenia już obowiązują od wczesnych godzin popołudniowych, a będą obowiązywały do północy, szczególnie na wschodzie. Synoptyk Grzegorz Walijewski apeluje o zachowanie ostrożności podczas burz. Te burze będą o tyle niebezpieczne, że podczas nich może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy deszczu, dodatkowo grad wielkości nawet do 2 cm i porywy wiatru sięgające 80 km na godzinę. Jeżeli widzimy takie burzowe chmury, widzimy już wyładowania, to po prostu zrezygnujmy ze spaceru, z aktywności na zewnątrz, tylko skryjmy się, ponieważ burze są śmiertelnie niebezpieczne. Więcej o pogodzie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w Szczecinie 16 stopni, we Wrocławiu i Warszawie 19, w Białymstoku 21. Tak jak mówiliśmy, INGW ostrzega przed intensywnymi burzami w 9 województwach. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do północy. Także po północy mogą wystąpić burze. Najdłużej na uspokojenie pogody będą czekać mieszkańcy Polski Wschodniej. Potem dalej może padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem, przecież akcje Kupuj Taniej teraz mają. Idziemy, Barbara! Ceny, ceny w dół. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Dariusz Urbanowicz. Bogusław Solecki. Witamy i zapraszamy na trzecią stronę medalu. Na początek koncert Iggy Świątek w Rzymie. Polka bez straty seta, bez straty gema. Bez chwili oddechu pokonała w finale turnieju WTA 1000 Karolinę Pliszkową. 6-0, 6-0. Coś wspaniałego. Ciekawe, jaki dziś zakład poszedł między Igą trenerem Piotrem Sierzputowskim. Za chwilę rozmowa z ekspertem tenisowym, komentatorem Eurosportu Lechem Sidorem. O 17 w Rzymie rozpoczął się klasyk, finał Nowak Dżokowicz, Rafael Nadal. Wyniki będziemy podawać na bieżąco. Co dzisiaj w programie jeszcze? Rugby to sport zespołowy, sport walki. Grają prawdziwi twardziele, ale zabawę jajowatą piłką zaczyna się od najmłodszych lat. Można sobie pobiegać. Gra, która może ci pomóc w chudnięciu. No i po prostu to jest fajny sport. Ja bardzo lubię rywalizować. Lubię wygrywać. Co robicie na treningu? Ćwiczymy podania, jak szarżować. Każdy jest potrzebny. Od małego patyczaka po wielkiego chłopa. W trzeciej stronie medalu popłyniemy też w daleki rejs. Oni cały czas są ubrani w gumowe, w ogóle nieprzemakalne stroje. Śpią tak, jak są ubrani, odziekając jeden na drugiego. Jest to naprawdę mordercze zmaganie. Dość powiedzieć, że po takim jednym etapie każdy człowiek, każdy zawodnik chudnie o kilka kilogramów. W programie będziemy trzymać rękę na pulsie futbolowym, bo o 17.30 rozpoczyna się ostatnia kolejka sezonu Ekstraklasy. Objedziemy też Europę, przeglądając najciekawsze wydarzenia lig zagranicznych. Będzie o szermierce, lekkiej atletyce, oczywiście Giro d'Italia, będziemy w USA, no i w ogóle będzie bardzo, bardzo bogaty, jeśli chodzi o sport. A teraz oczywiście najważniejszy skrót informacji ze skraju i ze świata. Dziś kończy się sezon piłkarski Ekstraklasy. Medale rozdzielone. Mistrzem Polski jest Legia, srebro dla Rakowa, a brąz dla Pogoni. Konfrontacja tych drużyn dziś już o pietruszkę, a może raczej o prestiż. Trwa jednak walka o czwarte miejsce, dające udział w rozgrywkach europejskich, a także wirtualny bój o uniknięcie spadku do pierwszej ligi. Zagrożone jest Podbeskidzie Bielsko-Biała, które dziś gra z Legią. Trener Robert Kasperczyk. Nas tak naprawdę interesuje tylko jeden stadion, jedno boisko, mianowicie we Wrocławiu. No i ja chciałbym o wyniku po naszym dobrym meczu dowiedzieć się o wyniku we Wrocławiu po meczu. Natomiast podejrzewam, znając realia, że no gdzieś tam do mnie dojdzie, co tam się dzieje. A co się dzieje we Wrocławiu? Druga zagrożona drużyna Stal Mielec odwiedzi Śląsk. Szkoleniowiec Stalówki Włodzimierz Gąsior. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu, ponieważ do ostatniej minuty prawdopodobnie będzie gra o czwarte miejsce. W pozostałych spotkaniach Krakowia podejmuje Wartę, Jagiellonia Lechię, Lech Górnika, Piast Wisłę Kraków, Pogoń Raków i Wisła Płock Zagłębie. Wszystkie mecze mają rozpocząć się o godzinie 17.30 przy udziale kibiców. No, u nas na Łazienkowskiej, tuż po sąsiedzku od Trójki, policji więcej niż kibiców, także strach się bać. Teraz przegląd wydarzeń na arenach świata i nie tylko. Niepomyślne wieści z Lucerny. Tam odbyły się regaty wioślarskie, regaty ostatniej szansy. Wzięły w nich udział trzy polskie osady marzące o medalu w Tokio, ale żadna z nich nie sprostała zadaniu. Niestety odpadli i Natan Węgrzycki-Szymczyk, i Weronika Deresz z Jacqueline Stelmaszyk i jeszcze nasza dwójka. W węgierskim Segedynie dobiegły natomiast końca regaty Pucharu Świata w kajakarstwie. To była pierwsza impreza w tej dyscyplinie od początku pandemii. W niedzielnych finałach Polacy niestety bez rewelacji, poza Anną Puławską, która zajęła trzecie miejsce w wyścigu K1 na dystansie 500 metrów, zwyciężyła Serbka Milica Nowakowicz. Czwarte pozycje zajęły natomiast kajakowa czwórka kobiet na 500 metrów i dwójka Kanadyjkarzy na 200 metrów. Dziś jeszcze wyścigi długodystansowe, kajakarzy i Kanadyjkarzy na 5000 metrów z udziałem czworga naszych reprezentantów. Kolejne zawody Pucharu Świata od 21 do 23 maja w Rosji. To będzie ostatnia szansa na olimpijską kwalifikację dla jedynkarzy. Australijczyk Jack Miller z ekipy Ducati Lenovo wygrał wyścig Circuit Bugatti w Le Mans o Grand Prix Francji. To piąta runda motocyklowych mistrzostw świata MotoGP. Pozostałe miejsca na podium dla reprezentantów gospodarzy. Drugi był Johan Zarco, a na trzeciej pozycji uplasował się Fabio Quartararo, który utrzymuje prowadzenie w generalce. I na koniec Giro d'Italia, więc świeża informacja. Tomasz Marczyński nie wystartował w dzisiejszym 9 etapie Giro. Jak poinformowała jego ekipa, oskarżał się na bóle głowy, bezsenność i problemy z koordynacją, opisane jako symptomy po-covidowe. Zwycięzcą natomiast etapu z metą w Campo Felice po niesamowitej końcówce na podjeździe został Egan Bernal z grupy Ineos Grenadiers. Kolumbijczyk wyprzedził o 7 sekund Włocha Giulio Ciccone i Rosjanin Aleksandra Własowa. 15 sekund za zwycięzcą finiszowała największa grupa, a w niej najlepszy z biało-czerwonych Łukasz Wiśniowski. Bernal objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, ma 15 sekund przewagi nad zwycięzcą ubiegłorocznego Tour de Pologne Belgiem Remco Evenepoelem. No dobrze, teraz zagramy, a po piosence rozmowa o tenisie z Lechem Sidorem. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end. can go. For all this, there's only one thing you should know. To niesamowity wynik, trzeba przyznać. Iga Świątek rozbiła dzisiaj w proch i pył Karolinę Pliszkową w finale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Na naszej antenie jest nasz ekspert, komentator Eurosportu Lech Sidor. Dzień dobry. Witam cię serdecznie, Darko. Witam, Lechu. Powiedz mi tak, 6-0, kolarski wynik. Ciebie ostatnio bardzo często widujemy z rowerem i na rowerze. To tak skojarzenie takie, bo rozmawialiśmy przed chwileczką o kolarskim Giro. Dlaczego się mówi, że to jest kolarski wynik, jak jest do zera? Bo dwa kółka. Dobre nawiązanie do kolarstwa, bo dzisiejszy etap w Giro wyglądał, końcówka jego wyglądała podobnie jak ten mecz. Była ucieczka, jechało dwóch, Egan Bernal przyspieszył, oni jakby stali w miejscu, tak trochę to wyglądało. A wydawało się, że jechali bardzo szybko. A wyglądało, że jadą po prostu etapowe. Tu się okazało, że jednak nie, że jadą w zwolnionym tempie. No a dzisiaj wydarzyła się dziwna rzecz, bo patrząc na ten mecz, zastanawiałem się nad właściwie dwa pytania mi się nasuwały z automatu. Czy Iga Świątek jest tak doskonała na ten moment, że zawodniczka tej klasy, co Pliszkowa, nie jest w stanie nawiązać jakiejkolwiek walki. To była demolka przecież. To była demolka. Czy Pliszkowa jest na ten moment tak słaba? Ale to drugie pytanie, z automatu niejako mamy odpowiedź, bo gdyby była słaba, to by nie przebrnęła przez dwie rundy tego turnieju. Nie dotarłaby do finału i nie zagrałaby dzisiaj. Ja ci powiem tak, złożyły się na ten dzisiejszy finał, złożyło się kilka rzeczy bardzo korzystnych dla Igi. Po pierwsze, zmieniła się pogoda, zmienił się klimat, front się zmienił w Rzymie od 48 godzin, jest wilgotno, pada deszcz, przesunięte mecze. A jaki to ma wpływ na mecz? No, on nie był przerywany, nie było takich wichur jak ostatnio? Nie. Wystarczyło, wiesz, jeżeli dostatecznie ktoś się dobrze zna na tenisie i wie, jakie to są zależności, wystarczyło popatrzeć na kolor kortu dzisiaj i porównać go z poprzednimi dniami. I to było tak, jakbyśmy się cofnęli w czasie do późnej jesieni ubiegłego sezonu, gdzie rozgrywano Roland Garros. Iga uwielbia taki kort ciężki. Ciężki, tak? Uwielbia, jak piłka nie skacze za wysoko, jak nie ma problemów ze ślizganiem się, bo to jej bieganie po korcie, te poślizgi klasyczne, to i tam jeszcze jest trochę do poprawy i ona na takim śliskim, sypkim korcie nie czuje się najlepiej. Natomiast dzisiaj te ciężkie topspinowe granie, obarczone zawsze takim dosyć dużym ryzykiem, przy tej wilgotności, przy tej ciężkości piłek, to wszystko lądowało tam, gdzie miało lądować. Owszem, Pliszkowa, dla mnie dzisiaj Pliszkowa jest zawodniczką, która w obojętnie jakich warunkach, na korcie ziemnym, nie ma żadnych szans ze Świątek. Jeżeli weźmiemy nawet najlepszą dyspozycję Czeszki, optymalne warunki i tak dalej, gra po prostu szybko, ale za płasko. Na top spin igi forehandowe takie piłki no nie mają prawa bytu. To jest coś, czego się nie kontroluje. Można strzelać, ale pojawiają się błędy i tak dalej. Więc dla mnie Iga była bez wątpienia faworytką tego meczu. To bez dwóch zdań. Natomiast, że aż tak to się ułoży, bo to się rozegrało właściwie w pierwszych trzech gemach. Pliszkowa przecież chciała grać. To nie jest tak, że ona wyszła i się poddała. Oczywiście mogła mieć słabszy dzień, jakieś złe biorytmy i tak dalej, źle spała. Ale to nie ma znaczenia, to jest zawodowy tenis. Wchodzisz, wygrywasz mecz, podnosisz puchar, inkasujesz czek i jedziesz do domu. Natomiast Pliszkowa dzisiaj... To proste, prawda? To jest bardzo proste, wydaje się, tak. Żeby tam w tym telewizorze błysnąć, trzeba przelać hektolitry potu, krew, pot i łzy, jak to mówimy często za kulisami. Natomiast Pliszkowa dzisiaj po prostu została... Nie istniała. Ale ona nie istniała poprzez dobrą grę Polki, wiesz, bo czasami były takie mecze... Jedną z broni Pliszkowej są serwisy, prawda? Przecież ona podaje rewelacyjnie, zazwyczaj, a tutaj zupełnie ta broń zneutralizowana. Ale widzisz, znowu wracamy do warunków. A jednak. Jest wilgotno, piłka trochę zwalnia. Wystarczyło stanąć trochę dalej, tak jak zrobiła to Iga. Oczywiście nie bez znaczenia trenerzy, którzy przecież obserwują, wiedzą, co tam się dzieje. Stanęła troszkę dalej, gra z pełnym zamachem. Oczywiście były tam pojedyncze, zdaje się, jeden as chyba i jakieś dwa czy trzy wygrywające punkty. Natomiast gdyby było bardzo szybko, bardzo ślisko i prażyłoby mocno słońce, no to ten serwis był efektywny o wiele bardziej. Natomiast dzisiaj neutralizacja też przez warunki tego serwisu miała miejsce. Iga sobie grała luźno, swobodnie, bez żadnych obciążeń, stała troszkę dalej, no i miała naprawdę z gema na gem coraz więcej odwagi w swoich poczynaniach, to było widać. Przestaje się bać, presja zawsze jest, tak w finale, no to przecież to jest wielki, wielki mecz, to jest druga ranga poza wielkimi szlemami, to już prawie nic nie ma więcej, więc z każdym gemem już tak, ona się tak ma taki szelmowski uśmieszek pod nosem, jak zaczyna to wszystko. I ona już to wie, ona po prostu wie. Tak, jak zaczęło zaskakiwać, jak zaczęło to wszystko razem się kleić, jeden szalony shot wyszedł, drugi, na który w normalnych warunkach zawodniczka tej klasy się nie decyduje, no bo jednak gra trochę bezpieczniej, szanuje punkty, szanuje wynik, a tutaj jak się zaczęła rozkręcać, nam pokazała kilka takich zagrań, których w normalnych warunkach pewnie byśmy nie widzieli. No wielki sukces, no ogromne doświadczenie zdobyte. No właśnie, teraz ja mam wrażenie, że to będzie prawdziwy sprawdzian doświadczenia, dojrzałości tej zawodniczki, wciąż jeszcze bardzo młodej przecież. No bo turniej w Rzymie to jest preludium i ostatnia przygrywka przed French Open. No i teraz pytanie, jak ona się odnajdzie? Po takim sukcesie wchodzi, pewnie awansuje w rankingu i będzie to miało wpływ zapewne na rozstawienie, prawdaż? No Iga awansuje do pierwszej dziesiątki. No to jest wyczyn fantastyczny, bo to się mówi wejść do pierwszej setki, marzenie. Do pięćdziesiątki super, no top 20, no to bajka. No i potem jest ten top 5, top 10, a teraz następny krok to piątka, potem trójka, a potem korona. No tak to idzie mniej więcej, tak pewnie ona sama myśli, bo każdy o tym myśli. Natomiast rzeczywiście masz rację, bo Roland Garros, to jesienne, tam stawiano duży znak zapytania, że nie były przygotowane, że pandemia, że wilgotność i tak dalej. Iga wyskoczyła z kapelusza, nikomu nie znana, nikt no, nie wagi nie przywiązywał i ona wszystkim zawiązała nogi w supeł. A teraz trzeba to udowodnić, ale tym turniejem pokazała, że jest w dobrej formie, forma cały czas jej idzie do góry i że będą się jej bardzo teraz bały, te najlepsze zawodniczki. Bardzo się będą bały, bo stłuc Pliszkową rowerem w finale, to jej się wydaje w ogóle niewykonalne tak naprawdę. Natomiast, no, bo za chwilę gra Nowak... Już grają, tak, już jest grają. 1-0 no to, dla Dżokowicza. No to wyobraź sobie nadal teraz, że w tym finale nadal Dżokowiczowi albo Dżokowicz Nadalowi wrzuca rower. No to nie możliwe, prawda? To jest niewykonalne. A poziom bardzo, bardzo zbliżony, jeżeli weźmiemy umiejętności. Więc Iga wysłała w świat wiadomość tym wynikiem. Że tam nie ma przypadków po prostu. Nie, bo to wiesz, można wygrać jednego gema w takim szalonym stylu, trafiając wszystko, drugiego, trzeciego. A ona przygalopowała po tej biednej Czeszce dzisiaj. Ona była sfrustrowana, ona po prostu była totalnie bezradna. I gdzieś taki moment następuje, że zawodnik sam podświadomie trochę się zaczyna bać, że idzie za dobrze, przecież ona umie grać. To jest mistrzyni, no, wielka gwiazda, liderka rankingu i tak dalej i tego się trochę każdy tenisista boi, jak tak idzie w jedną stronę, a tu zobacz, no, minęły 42 czy 45, trzy kwadranse i po meczu, już się nie było czego bać. No dobrze, Lechu, to krótko, tak, który wygra dzisiaj, Dżokowicz czy Nadal? Czy wiesz co, oni grają... Króciutko. 358 mecz ze sobą. Nie do powiedzenia. No męczą się w drugim gemie już, jest na przełamanie. Nie mogą go wygrać. Wiesz co, te mecze ich wyglądają tak. Jeden dla ciebie set, jeden dla mnie, a potem bierzemy się za łby i walczymy. Czyli do upadłego. Przed trzecim setem pogadają i się umówią, kto wygrywa. Słuchaj, dobra. Nadal musi zbudować formę przed Rolandem, bo słabo wygląda właśnie. Czyli musi troszeczkę pobiegać. Jemu by się to przydało, faktycznie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Lech Sidor, komentator Eurosportu, opowiadał nam o wielkim sukcesie Igi Świątek, zwycięstwie w WTA 1000 w Rzymie. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień. się, znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry, cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Dwadzieścia siedem minut po 17:00 w trzeciej stronie medalu. Teraz coś dla miłośników wody. To nie lada gratka dla wszystkich sympatyków żeglarstwa. Gdynia kilka dni temu gościła załogi ścigające się w prologu wokół ziemskich regat Ocean Race. Mało tego, jest spora szansa, że w przyszłym roku już na starcie docelowych regat w Alicante stanie jacht pod polską banderą. W tym roku do Gdyni przypłynęły cztery jednostki, które są, to są prawdziwe Himalaje światowego żeglarstwa. Stanisław Dojs, rzecznik prasowy Volvo Car Poland. To są cztery jednostki klasy Volvo Ocean 65 i są to dokładnie takie łodzie, na których rozgrywane będą najbliższe rozgrywki Ocean Race, ten najbliższy oceaniczny maraton. Teraz trwa pewnego rodzaju tournée, taki europejski prolog, w ramach którego te łodzie, załogi odwiedzają poszczególne europejskie miasta. Skłajpedy przypłynęły teraz do Gdyni, z Gdyni płyną do Sztokholmu, potem do kolejnych miast. W Gdyni jednocześnie można było obserwować nie tylko ich przypłynięcie i potem start w kierunku Sztokholmu, ale także te jednostki, te załogi ścigały się w takich rejsach przybrzeżnych, gdzie można było zobaczyć ich zwroty, jak pracują załogi, no i przede wszystkim te łodzie w pełnej krasie. A jest na co popatrzeć. Całe wykonane z karbonu, z żaglami i z masztami o wysokości ponad 20 metrów, to jest ten żeglarski świat, który przez tak wiele dekad nas omijał. Tym razem mamy polską załogę. Blisko 50 lat temu, w 1973 roku, odbyły się pierwsze regaty załogowe dookoła świata. Waldemar Heflich, dziennikarz w portalu nowe-żagle.pl. Wymyślili je Brytyjczycy, admirał Steiner i Royal Naval Sailing Association, taki klub żeglarski marynarki wojennej brytyjskiej, na jachtach, ale załogowo dookoła świata. Brytyjczycy chcieli trochę utrzeć nosa Francuzom, bo regaty samotnych żeglarzy przez Atlantyk wygrał porucznik Eric Taberly. W tych pierwszych regatach dookoła świata załogowych wystartowało 17 jachtów z 7 krajów, wśród nich dwa polskie jachty. Kopernikus z Wytryda, Zdzisława Pinkawy. wygrał niespodziewanie meksykański jacht. 65-stopowy słon, a jego właścicielem był młody, na tamte czasy 50-letni milioner, król lodówek i pralek, Ramon Carlin. Zygfryd Perlicki i załoga Kopernikusa dostali prestiżową nagrodę za najlepszą pracę żeglarską i bezawaryjne opłynięcie świata. Iwona Pinkawa, która żeglowała ze swoim ojcem na jachcie Otago, była jedyną kobietą biorącą wtedy udział w tych regatach. To były regaty Whitbread Round the World Race. I tak się rozpoczęła ta niezwykła historia załogowych regat dookoła świata, organizowanych co 3 lata. One później w roku 2001 zmieniły swoją nazwę na Volvo Ocean Race i przez wiele, wiele lat do 2019 roku taką nazwę nosiły. Te załogowe regaty dookoła świata, w których no, blisko 50 lat temu startowały dwa polskie jachty, to taka wylęgarnia największych talentów współczesnego jachtingu regatowego. To tam błysnął swoim geniuszem żeglarskim Sir Peter Blake, później zdobywca Pucharu Ameryki. Tam startował Chai Blythe, Robin Knox Johnston. Tam startował Grant Dalton, dziś szef Emirates in New Zealand, człowiek, który wywalczył i obronił Puchar Ameryki. Zmagania w Volvo Ocean Race, czy po prostu Ocean Race, należą do najtrudniejszych załogowych regat okołoziemskich na świecie. Bardzo trudno jest je wygrać, dlatego że na starcie mamy całą elitę żeglarstwa. Zatem ci zawodnicy, z którymi przychodzi wygrać jednemu czy drugiemu skipperowi, są na niezwykle wysokim poziomie. Łatwo jest popełnić błąd, bardzo trudno jest go nadrobić. Jednocześnie etapy są mordercze. Podczas krótkich, 3-dniowych etapów nie śpi się wcale. Podczas długich śpi się w trybie zmianowym. Czasami trzeba zaplanować, czy popłynąć trochę dłuższą trasą, ale z mocniejszym wiatrem, czy krótszą, ale wtedy warunki wiatrowe będą słabsze. To jest strategia, to nie jest tylko i wyłącznie umiejętności żeglarskie, to jest miks tego wszystkiego i zapewne też odrobinę szczęścia do tego. Jest to bardzo wyczerpujące fizycznie, ponieważ wszyscy zawodnicy są niedożywieni, mają ogromny wydatek kaloryczny, żywią się liofilizowaną, niesmaczną żywnością. Cały czas zmagają się albo z wielkimi, bardzo wysokimi temperaturami, albo z zimną, wlewającą się wodą, z deszczem, z falami, z morską wodą. Pęka im skóra na rękach od pracy linami. Oni cały czas są ubrani w gumowe, w ogóle nieprzemakalne stroje. Śpią tak, jak są ubrani, ociekając jeden na drugiego. Jest to naprawdę mordercze zmaganie. Dość powiedzieć, że po takim jednym etapie każdy człowiek, każdy zawodnik chudnie o kilka kilogramów i jest potwornie zmęczony. Skipperem polskiego jachtu Sailing Poland, który startuje w regatach w takim prologu i później 29 maja wystartuje do wyścigu The Ocean Race Europe. To takie przedbiegi przed wielkim wyścigiem dookoła świata. Robert Gwóźdź z firmy Yachting Yachting, który organizuje nasz Team Sailing Poland, zaprosił do współpracy bardzo doświadczonego Holendra, Bałę Bekinga. Dlaczego jego? Otóż to niezwykle doświadczony żeglarz, 8-krotny uczestnik regat Whitbread Round the World Race i Volvo Ocean Race. Jeśli mamy tworzyć załogę, jeśli mamy wychować młodych żeglarzy, no to oni się muszą uczyć od najlepszych z najlepszych. Bałę Bekinga, z którym mamy przyjemność żeglować, jest żeglarzem fenomenalnym, który opłynął już świat 7 razy. No po prostu jest taką chodzącą instytucją żeglarstwa i chodzącą motywacją. Najbardziej niesamowite jest to, że on naprawdę w każdej sekundzie spędzonej na łódce, on cały czas się zastanawia nad tym, co zrobić, żeby ta łódka płynęła szybciej. To zaproszenie Bałę Bekinga na pokład to chyba taki golden key, taki złoty klucz do tego, aby zrealizować nasze marzenie, aby to 50-lecie tego pierwszego wyścigu z 1973 roku, czyli za rok może popłynie polska załoga na jachcie Sailing Poland w regatach The Ocean Race, załogowych regatach dookoła świata. Nie jest to takie proste. Trzeba tę załogę wytrenować, oni muszą zrobić doświadczenie. Żeglowanie dookoła świata i to jeszcze w regatach jest niezwykle trudne. Na początku te długie odcinki europejskie na Atlantyku jeszcze nie są ekstremalnie trudne, ale już później na południowym oceanie tam naprawdę jest bardzo ciężko i tam naprawdę trzeba mieć wielkie umiejętności żeglarskie zdobywane miesiącami, latami, żeby podołać regatom, żeby podołać takiemu wyścigowi. Mam nadzieję, że Bałę Beking, ich ta grupa zapalonych młodych polskich żeglarzy skupiona na pokładzie Sailing Poland, wspierana przez kilku doświadczonych żeglarzy, którzy przyszli razem z Bałę Bekingiem, że oni na tyle wysoki poziom rzemiosła żeglarskiego, że bezpiecznie będą mogli w takich regatach wystartować. Z punktu widzenia organizacyjnego mam nadzieję, że Robert Gwóźdź i kilku innych sponsorów dopną finansowo budżet startu polskiego jachtu w tych regatach i za rok Sailing Poland stanie na starcie wyścigu The Ocean Race. To dźwięk przygotowany przez Krzysztofa Łoniewskiego, a ja mam no, smutną wiadomość tak naprawdę, bo nie powiększy się już dorobek Polski, jeśli chodzi o medale w klasie Fin. Piotr Kula był 24, Łukasz Lesiński 35 w Mistrzostwach Świata w Porto. Niestety w związku z tym nie zakwalifikowali się do Tokio, a Fin z programu olimpijskiego po igrzyskach na Zatoce Enoshima wypada. Także za chwileczkę już zajmiemy się nie żeglarstwem, a graniem w jajowatą piłkę. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and boots and bring it down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just rozpoczęły się już mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy wszędzie, jak na razie 0-0. Przed chwileczką w meczu Jagiellonii-Lechii podyktowany karny. Zobaczymy. Pewnie będzie VAR, pewnie będą się kłócić. Zobaczymy, bo Duszan Kucjak oczywiście bardzo nerwowo gestykuluje. Zobaczymy, co się wydarzy, czy będzie bramka, czy nie. Tymczasem pogramy sobie w piłkę, która jest trochę innego kształtu niż ta do futbolu, mianowicie jajowatą. Ogniwo Sopot to mistrz Polski w rugby. W klubie skupiają się nie tylko na wywalczeniu kolejnych tytułów i pucharów, ale także na wychowaniu kolejnych pokoleń zawodników, którzy zakochają się w rugby i w wartościach, które niesie za sobą ta dyscyplina. Do Akademii Ogniwa wybrał się Adam Malecki. Ogniwo! Go, go, go! Biegamy! Podanie i przyspiesz! I przyspiesz! Przyspiesz! Dobrze, super! Nazywam się Mateusz Plichta, jestem koordynatorem do spraw młodzieży. Można zacząć już w zasadzie od 3 lat. Mamy taką grupę mikrusów. Na treningi przychodzi około 30 zawodników, także widać, że 3-latki również nadają się do tego sportu. Rajcego! Biegamy! Dzień dobry, Irena Kowalczuk. I Martusia, przyszłyście na trening? Bo lubi piłkę, lubi biegać, jest bardzo aktywną dziewczynką. Spina się wszędzie po pandemii. Takie zajęcia na świeżym powietrzu myślę, że będą fajne dla niej. Trzylatka ma, prawda? Trzylatka, tak. Martusia? Też. Chłopaki! Kim jesteś, Laila, w dwójce? Nie wiem. Jak masz na imię? Zosia Dominkowska. Przyszłam na trening mojego brata i mi się spodobało. No, mi się ogólnie rugby podoba. Można sobie pobiegać, zaprzyjaźnić z niektórymi na przykład. Dzień dobry, jestem Tadeusz Kamiński, lat 15. Dlaczego trenujesz rugby? Jest to gra zespołowa, gra, która może ci pomóc w chudnięciu z wagą i takie różne takie. Miłość do tego sportu. No i po prostu to jest fajny sport. Żeby lepiej i szybciej biegać. To jest ćwiczenia po to, żeby szybciej biegać. Teraz pięty o pośladki. Monika Najda, trener mentalny. Przede wszystkim pracujemy z trenerami grup młodzieżowych po to, żeby bardziej uświadomić ich, jak ważnym jest aspektem przygotowanie to psychologiczno-mentalne młodych zawodników. Tutaj są trzylatkowie nawet, są starsi. Podejście trenerów do każdej z tych grup musi być inne, prawda? Dzieci jeszcze się bawią, juniorzy już myślą o tym, co będą robili w przyszłości. Pamiętajmy o tym, że sport to zabawa i kiedy nie ma zabawy, no to nie ma wyniku. To trudny czas dla młodych ludzi. Bierzemy też odpowiedzialność za wychowanie tych dzieci. Przede wszystkim obserwacja młodego zawodnika, co tam w tej głowie siedzi i jak możemy ich wspomóc, żeby radzili sobie z tą trudną dla nas dzisiaj rzeczywistością. Wszystkie aspekty psychospołeczne dzisiaj na boisku no, grają decydującą rolę, żeby dzieci uczyły się i rywalizacji, i współgrania, i szacunku wzajemnego, i zaufania do siebie, czyli nie tylko muszę być dobrym sportowcem, żeby wyjść na wyżyny, ale muszę być przede wszystkim dobrym człowiekiem. Czyli mówimy o tym ogniwofemii, gdzie darzymy się i zaufaniem, i pomagamy sobie nawzajem, i dajemy sobie wsparcie. Powiedz, jak masz na imię? Alek Dominikowski. Alek, dlaczego grasz w rugby? Jest inny niż wszystkie. Piłka inna i na innym polega. A co robicie na treningu? Ćwiczymy podania i jak szarżować. A jak się szarżuje? Trzeba złapać za nogi i przewrócić kogoś. A jesteś w jakiej drużynie? Jestem w miniżakach. Kolejny berek, berek drzewko. Mamy czterech berków z piłkami. Trzeba przybić piątkę, dokładnie. Jak się nazywasz? Mateusz Mielewski. Ja nie mogłem znaleźć swojego miejsca w innych sportach, dlatego przyszedłem i tak się pociągnęło, że gram już 3 lata. A w jakich innych sportach próbowałeś? Piłce nożnej, piłce ręcznej i hokeju. W rugby najfajniejsze jest takie koleżeńskie zachowanie i szacunek do trenera i do przeciwnika. Asia, chłopaki i ty. Kolega z klasy, który też tutaj trenuje, po prostu o tym cały czas mówił w szkole i zdecydowałam, że pójdę zobaczyć, co on w tym widzi i mi się spodobało. Można pobiegać. Ja bardzo lubię rywalizować. Lubię wygrywać. Można się dobrze bawić. Franciszek Romanowski. Dlaczego rugby? Po rodzinie. Zaczęło się od taty i od wujka, od mamy i od cioci i od drugiej cioci i przeszło na mnie. Czasami jest ciężko, ale i tak damy radę. Bo wszyscy się nawzajem wspieramy. Jeżeli ktoś ma problem, zawsze wyjaśnimy wszyscy razem pogadamy na spokojnie. Każdy jest potrzebny, od małego patyczaka po wielkiego chłopa. Koszulka jest, shorty są, buty. Korki najlepiej, ale to też zależy od murawy, bo jeżeli będzie sztuczne boisko, to najlepiej są lanki, a jeżeli jest prawdziwa trawa, to najlepiej takie mocne, wytrzymałe z dużymi wkrętami buty. Po meczu wszyscy razem się spotkamy, gadamy, idziemy gdzieś czasami się przejść. To ile ty masz lat? W tym roku będę miał 13. Brawo. Dziękuję bardzo. Hasło kolejne, Ogniwo bez barier. Inicjatywa klubu, która ma na celu wprowadzanie rugby wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Na treningach dzieci i młodzież uczą się podstawowych technik rugby. Dwóch uczestników Ogniwo bez barier dołączyło do drużyny młodzików i razem wspólnie trenują. Czyli niepełnosprawność nie jest żadną barierą? Oczywiście, że nie. Jesteś kapitanem? Tak, Nikodem Wołowczyk. Muszę być na pewno pomocny, muszę wszystkim pomagać, muszę wszystkich szanować. A co jest pięknego w tej dyscyplinie, powiedz? Że każdy ma do siebie szacunek. Skąd ten chłopak wie takie ważne rzeczy? Myślę, że od brata, bo od 10 lat brat gra i tak go wciągnął tutaj. Daria, mama Bubu, jest bardzo fajna atmosfera. Nie ma lansowania się. W zasadzie do 12 roku życia traktujemy to jako zabawę. Treningi mają przede wszystkim dawać fan. Zapraszamy w każdy wtorek, środę i piątek, godzina 17 na Ogniwie. jest tutaj super atmosfera. Zawodnicy przychodzą ze swoimi rodzicami, rodzice razem się zaprzyjaźniają, tworzymy dużą, fajną społeczność, mamy otwarte drzwi tak naprawdę dla każdego. Im jest nas więcej, tym jest dużo lepiej. Ogniwo! Go, go, go! No, rozstrzelało nam się towarzystwo piłkarskie. Wielkie brawa dla Adama Maleckiego za ten dźwięk. Naprawdę fajnie. Ich aż się chce pójść na rugby. Tymczasem Jaga z Lechią 1-0. Lech Poznań z Górnikiem też 1-0. Piast Gliwice Wisła 0-1 i 1-0 we Wrocławiu. Śląsk prowadzi ze Stalą, a Wisła Płock wyszła na prowadzenie z Zagłębiem. Gramy, a potem siatka plażowa. Trwa wielki finał singla mężczyzn w Rzymie. Rafael Nadal, Nowak Dżokowicz 3-3. Tak jak zapowiadał Lech Sidor, będzie to wyrównane starcie. No to teraz o siatkówce plażowej dwa słowa. Duet naszych siatkarek plażowych, Katarzyna Kociołek i Kinga Wojtasi, którą pamiętamy jeszcze pod nazwiskiem Kołosińska, stają przed wielką szansą na kwalifikacje do Tokio. Aby jednak pojechać na igrzyska w stolicy Japonii, muszą wygrać finałowy turniej Pucharu Kontynentalnego w Hadze. Z Kasią Kociołek porozmawiał Dariusz Urbanowicz. Czas płynie nieubłaganie, za chwilę Tokio. No i czy już jesteście spakowane, czy możecie się pakować, czy jeszcze czeka was jeszcze wyzwanie? No zdecydowanie jeszcze trochę wyzwań nas czeka. Dzięki temu turniejowi w Turcji Continental Cup zajęliśmy tam drugie miejsce i zakwalifikowałyśmy się na finałową fazę w Hadze w Holandii, która odbędzie się w drugiej połowie czerwca. I z tamtego turnieju zwycięzca kwalifikuje się na igrzyska. Także po prostu na tym turnieju trzeba będzie wygrać ze wszystkimi i wtedy możemy się pakować na igrzyska do Tokio. Ciśnienie duże, jak podejrzewam. Tak, no niestety punktów na tę chwilę nie starcza i będzie ciężko nam nadrobić te, które nam brakuje do ostatniej pary, która kwalifikuje się na igrzyska z rankingu, ponieważ zostały tylko dwa turnieje w kwalifikacjach jeszcze. Turniej w Soczi i turniej po Strawie. Oba turnieje są czterogwiazdkowe. Najlepiej jakbyśmy oba te turnieje wygrały i wtedy po prostu byłoby na pewno łatwiej. Ciężko z tymi punktami jest, bo po prostu jest za duża różnica między nami a ostatnią parą z rankingu kwalifikującą się. Ten turniej kontynentalny jest naszą taką ostatnią szansą na zakwalifikowanie się na igrzyska. No więc oczywiście będzie ciężko, ale będziemy dawać z siebie wszystko, żeby wygrać. Wyobrażasz sobie grę na hali, czy jednak piach i plaża wygrywają? No na tę chwilę nie wyobrażam sobie gry na hali. Kiedyś grałam w juniorskich i rozgrywkach, w kadetkach, nawet chwilę w seniorkach w drugiej lidze, w moim rodzinnym mieście w Łasku. Plaża skradła moje serce i czuję się po prostu jak ryba w wodzie na piasku. Na tę chwilę nie mam zamiaru zmieniać. Zobaczymy, co czas pokaże. Może kiedyś bym poszła na halę, ale nawet w sumie to nie wiem, czy bym chciała. Także na razie zostaję na plaży i zobaczymy, co będzie dalej. Czy to jest tak, że plaża plaży równa, czy to zawsze jest coś innego? Trochę inny piach, położenie słońca, wiatr? No tak naprawdę każdy turniej jest inny. Teraz byłyśmy w tym samym miejscu w Cancun przez 3 tygodnie, a 3 turnieje tak naprawdę były troszkę inne. Na jednym bardziej wiało, na drugim mniej wiało, więc ta temperatura automatycznie wydawała się wyższa. Były 3 boiska, więc też każde boisko inne, także czy 4 bodajże. Nawet na jednym turnieju w jednym miejscu ten piasek się różni i te warunki się różnią. I generalnie w każdym miejscu tak naprawdę jest inaczej. Inny piasek, trochę bardziej miękki, trochę bardziej skoczny. Ten wiatr bardziej powieje, nie wiem, jest parno, jest zimno. Także warunki są bardzo różne i musimy się po prostu do wszystkiego po kolei przystosowywać. Siatkówka plażowa kojarzy się z latem. Gracie, jak jest zimno? Kinga mi opowiadała w Moskwie bodajże 4 lata temu. Padał śnieg w trakcie meczu. Wiadomo, nie jakiś tam, nie wiadomo jakiej ilości tego śniegu, ale był to śnieg i było bardzo zimno, ale też 2 lata temu na Mistrzostwach Europy, jak zajęliśmy drugie miejsce, warunki były naprawdę ekstremalne, bo było bardzo zimno, grałyśmy w stroju termicznym, od góry do dołu po prostu ubrane, padał deszcz i było bardzo nieprzyjemnie. Warunki są, mówię, różne i trzeba do wszystkiego się przystosowywać na bieżąco i nawet na jednym turnieju jeden dzień możemy grać w bikini i po prostu jest gorąco na maksa, a drugiego dnia trzeba założyć termo i jakoś sobie radzić z tym. Ty dzielisz karierę sportową, wyczynową ze studiami. Wiem, że to też jest nie lada wyzwanie dla ciebie. Studiuję psychologię w zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego. Teraz jestem na 2. semestrze, czyli zaczęłam jakby w tamtym roku studia. Na szczęście, wiem, że to źle brzmi, patrząc na całą sytuację, która się dzieje na świecie, ale dzięki temu, że jestem koronawirus, to mam nauczanie zdalne, co mi pozwala pogodzić studia z siatkówką. Mam nadzieję, że wszystko zaliczę w terminie. Jak nie, to jeszcze czeka mnie sesja poprawkowa we wrześniu. Kampania wrześniowa. Tak, dokładnie. Kampania wrześniowa mnie czeka. Ale no mam nadzieję, że uda mi się wszystkie te egzaminy zaliczyć i przy okazji rozegrać wszystkie turnieje normalnie i no miejmy nadzieję finalnie zakwalifikować się z tego Continental Cup na igrzyska. A jak to jest z pogodzeniem nauki? No bo czasem podejrzewam, są takie sytuacje, że jesteś na turnieju, a musisz wziąć podręcznik i gdzieś tam zajrzeć, przygotować się do zaliczenia. Zdarza się tak, że jadąc na przykład na turniej na lotnisku muszę włączyć komputer i po prostu wziąć udział w zajęciach. Dużo też udaje mi się nadrabiać, bo moja grupa na szczęście jest na tyle sympatyczna i pomocna, że po prostu przesyła mi różne notatki, różne informacje. Czasem się zdarza, że muszę coś na szybko przesłać, właśnie w trakcie turnieju nawet. Nie zaprząta mi to na tyle głowy, żebym nie mogła się też skupić na graniu. No wczoraj wróciliśmy z turnieju i właśnie na lotnisku siedziałam i słuchałam wykładu ze statystyki. Niestety internet nie pozwolił mi na przesłuchanie całego wykładu, także tyle co mogłam, to uczestniczyłam. Ale no jakoś radzę i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby zaliczyć i żeby nauczyć się czegoś przede wszystkim. Powiedz o magisterce, bo też już masz temat i szykujesz się do napisania. No mam wstępny temat, jeszcze do pisania jeszcze kawałek, bo najpierw muszę zaliczyć ten semestr, który teraz obecnie jest i kolejny. Tak, na pewno pójdę w kierunku sportowym i muszę jeszcze tam dopracować kilka rzeczy, ale mam jakby w głowie plan i na pewno będzie to temat sportowy i też myślę, że związany z siatkówką plażową i siatkówką halową również. Miejmy nadzieję, że za kilka lat będą mogli nasi zawodnicy korzystać z Twoich porad i z Tobie się zwierzać. To tak to wygląda chyba, nie wiem. No ja też niestety nie wiem, jak to wygląda, ale mam nadzieję, że będzie to ciekawa praca i że też właśnie troszkę wspomoże może teraz młodych tych siatkarzy, którzy zaczynają. I zobaczymy, co z tego będzie. No dobrze, trzymamy kciuki, dwa turnieje, a potem Haga i ten decydujący finałowy turniej Pucharu Kontynentalnego. Musicie wygrać po prostu. I do zobaczenia w Tokio wtedy. Musimy po prostu, już nie ma znaczenia, na kogo trafimy, po prostu musimy z każdym wygrać na tym turnieju, bo tylko zwycięzca kwalifikuje się na igrzyska. Niech wszyscy trzymają kciuki za nas. No też. Będziemy, obiecuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Kasia Kociołek. Trzymamy kciuki za Katarzynę Kociołek, Kingę Wojtasik, z którymi rozmawiał Dariusz Urbanowicz. No a my teraz zerkamy na to, co dzieje się w PKO BP Ekstraklasie. Przed momentem gol Legii Warszawa, a więc Legia prowadzi 1-0 z Podbeskidziem. Jagiellonia również 1-0 prowadzi z Lechią Gdańsk, a Lech Poznań w identycznym stosunku objął prowadzenie nad Górnikiem Zabrze. I Wisła Kraków przejęła prowadzenie, wyszła na prowadzenie z Piastem Gliwice. Krakowia Warta cały czas 0-0, Pogoń Szczecin Raków Częstochowa 0-0, Śląsk Wrocław 1, Stal Mielec 0, Wisła Płock 1, Zagłębie Lubin 0 również. Gra toczy się przede wszystkim o czwarte miejsce, na którym obecnie jest Śląsk Wrocław, w takiej wirtualnej tabeli, a spadek wisi na Podbeskidziu Bielsko-Biała. No i w drugiej godzinie trzeciej strony medalu będzie bardzo dużo kolarstwa. Przede wszystkim zajmiemy się Giro d'Italia, ponadto także raport olimpijski, ligi zagraniczne, a więc warto pozostać z nami także w drugiej godzinie naszej audycji. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska z legendarnej grupy Manam, nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie dzisiaj tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit.